Kontestacja. Startujemy kontestację w kolejną środę, tym razem 22 czerwca 2011. Z tej strony Cebulski Kamil z Jędrzejowa Świętokrzyskim, a Janek Fior gdzieś tam jest po drugiej stronie też w Świętokrzyskim. Cześć Janku. Cześć Świętokrzyskim, tak, tak, teraz jesteśmy Kieleckiem. Kieleckiem, tak. Kieleckiem. Tylko ty jesteś w lesie, a ja w domu. Ty jesteś w domu, a ja jestem w sanatorium. Ładnie to brzmi. Poczekaj, bo cholera, bo chcę. Aha, bo ja tutaj sobie chciałem też, wynotowałem sobie na kontestacji, był taki temat, który mnie, jest, bo to się wiązało z tą naszą ostatnią audycją sprzed tygodnia, kiedy jeszcze z Martinem żeśmy rozmawiali na temat... Gejowych. Gejowych, tak, o tym gejowym. I tutaj właśnie taka była ładna, bardzo mi się podobała pewna fraza, mianowicie jedna z ostatnich wypowiedzi, która była podsumowaniem, ale myśmy tego podsumowania nie zrobili. Ja próbowałem to powiedzieć, ale mi nie wyszło, jakoś tak nie umiałem. No nie wiem, czy dam radę to znaleźć. Nie chcę przedłużać. Słuchajcie, więc tak. Zacznę tak z małej litery. Rurki, tak. Otóż Pablo pisze tak. A czy korzystanie z szkoleń z Unii Europejskiej to socjal? Dlaczego pan krytykuje dotacje unijne? Jeśli Polak nie weźmie dotacji, to weźmie ją Francuz, Niemiec i te kraje będą się rozwijać, a nie Polska. Lepiej przecież wziąć dotacje i zrobić biznes, który da miejsca pracy innym ludziom, niż nie brać i nie będzie się tworzyć, nie będzie się niczego się nie stworzy. No i ja uważam, że jeszcze lepiej jest nie brać i stworzyć. On takiej alternatywy nie bierze. To mnie dziwi, że jest kilka, a to sporo osób takich, które, ja się zgadzam z tym, to Korwin, który przed chwilą występował, niestety nie słuchałem go, bo miałem tutaj właśnie rekonwalescencję. I Korwin uważa, że jak w ostateczności, prawda, no jak dają, to brać, no żeby gorsi nie wzięli. Ksiądz Jacek Gniadek, nasz przyjaciel, też tak uważa, że jak my nie weźmiemy, to weźmie ktoś, jakiś łobuz, prawda, i on te pieniądze zmarnuje. My może nie zmarnujemy, albo na pewno nie zmarnujemy. Natomiast problem nie polega na tym, czy my weźmiemy pieniądze i co my z tymi pieniędzmi zrobimy, tylko problem polega na tym, że jak my bierzemy, no to się rozluźniamy, już tracimy motywację do tego, żeby samemu wytworzyć coś, prawda? Wiadome, że jak człowiek, gdzieś właśnie tam, chyba w którymś z tych listów było, że jak nam nie pomoże, albo może to dotyczyło dyskusji, jaka się wywiązała w związku z Grecją, że jak nam nikt nie pomoże, jak będziemy sami na siebie zdani, no to będziemy siłą rzeczy musieli być odpowiedzialni. No Grecy nie są odpowiedzialni. To nie jest odpowiedzialny naród. Wszystkie, ja tam byłem co prawda ze 3 razy, czy 4 razy, ale tak tylko wczasowo. I tak, wszystkie maszynki te do kart kredytowych są zawsze zepsute. Zresztą we Włoszech też są zepsute. Zawsze, nigdzie nie działa. Cash, gotóweczka, tak? Oszukują. No, oszukują nawet takich turystów, którzy do niej by przyszli, no bo jak przyjeżdżasz na 2 tygodnie, jesteś mieszkasz w hotelu czy w pensjonacie 200 metrów czy 100 metrów od restauracji, do której przychodzisz raz, drugi i oni cię rżną, no trzeci raz już nie przyjdziesz. Ten socjal, no to ich po prostu, bo to już choroba była. I jak tam się tworzy, gdzieś właśnie chyba na Rodos słyszałem, że jakiś fundusz wspierania rodzin policyjnych był przewidziany na 50 rodzin, a w tym miasteczku było 3 policjantów. Może dla kapusiów to było, no nie wiem, no może, ale w każdym razie takie historie mieli. Więc problem nie polega na tym, żeby czy ktoś inny weźmie, czy nie, czy my weźmiemy. No, może częściowo polega, ale tak naprawdę to my sobie tymi dotacjami robimy krzywdę, Pablo. Dlatego, że jest możliwość wzięcia pieniędzy bez nie w formie dotacji. Ja rozumiem, że nam prywatna firma pomaga, sponsoruje z sympatii, z przekonania ideowego, czy jeszcze jakiegoś innego, ale państwowa to nie jest dotacja, to jest łatwizna. Nasz kolega, właściwie to jest, jego rodzice to są naszymi kolegami, ma 27 lat chłopak, zadzwonił do nas wczoraj, zresztą to jest bardzo przedsiębiorczy chłopak, który ma 11 restauracji w Zakopanem. Zadzwonił do nas wczoraj, nie wiem, czy dzisiaj nawet do żony i mówi, że był właśnie w Warszawie i skombinował finansowanie i buduje, nie chcę mówić co, no bo jeszcze to nie chcę go zdradzać, ale buduje. Przedsięwzięcie wartości 40 milionów złotych bez żadnej dotacji unijnej, z niewielkim wkładem własnym, ponieważ jest bardzo kapitałowo, że tak powiem, krótki, ze względu na to, że otworzył od razu 11 biznesów w Zakopanem, no to jest, to go dość dużo kapitału kosztowało. I proszę, pojechał i z obcymi ludźmi, no prawie obcymi, stworzył taki kapitał, czy zbudował taki kapitał, który wystarczy na sfinalizowanie tego przedsięwzięcia. Także Unia to jest, jak widzicie, zobaczcie, jakie są konsekwencje tego. Zobaczcie, co się dzieje. Portugalia, Irlandia, no Włochy jeszcze nie tak bardzo, ale może Włosi sobie poradzą, bo Włosi, wydaje mi się, że to jest znacznie bardziej utalentowany naród niż Grecy. Czy tam Słoweńcy, czy Portugalczycy. Więc oni sobie pewnie dadzą rady. Poza tym mają dużo większy potencjał niż tamci. No ale Irlandia, Grecja, to wszystko to jest kanciarstwo. Właśnie życie na kredyt, życie ciągle na tych dotacjach i efekty są takie, jak widzimy. No. Nie chcę już tego tematu ciągnąć, bośmy na ten temat rozmawiali, ale ja nie chcę tutaj stawiać jakichś takich pryncypialnych barier, że to niemoralne, nawet tak, no jak Kamil. Ja wiem, że ja popieram cię, jak ty mówisz, że że to jest paserstwo, prawda? No korzystanie z pieniędzy kradzionek, to jest, czy z dóbr kradzionek, to jest paserstwo. Ja się z tym zgadzam, ale już nie idę w tak, nie biję w tak wielki dzwon, tylko po prostu zwyczajnie nie opłaca się dla nas samych. Ja, jeżeli ty masz 3 samochody, no to ja sobie jeden od ciebie wezmę i może zarobię, to ci kiedyś oddam, nie? No ale słuchaj, to ja nie wiem, do czego to powiedziałeś, no, ale... Że są pieniądze, to można sobie wziąć. No, nie, ale w zeszłym tygodniu, bo my rzeczywiście mamy 3 samochody i w zeszłym tygodniu wszystkie były zepsute. I jeździmy autobusem i tak szybko. No tak się też zdarza. Nie, oczywiście, że no nie można tak. Dlaczego właśnie cała bolączka tego obecnego systemu polega na tym, że on nie tylko nas tak strasznie kontroluje, robi coś, gdyby nawet politycy nas obrabowywali, prawda? Jak Hitler robił. Hitler co robił? Brał pieniądze od ludzi, tam Mussolini tak samo, i budował drogi, armię, tam armaty i tak dalej. No troszkę tam oczywiście też pomagał swoim zwolennikiem, ale raczej to był, no nie wiem, 20%, 25%. Tych kwot podatkowych. A w tej chwili Unia Europejska i to, co się i Stany Zjednoczone już tą samą drogą idą, Japonia, Australia, Kanada, robią w ten sposób, zabierają jednym podatnikom i dają drugim podatnikom. No to jest, przecież to jest karygodne. No jak ja mam konkurować z kimś, kto ma pieniądze z dotacji państwowych, z jakichś fundacji, które są oparte na budżecie państwa. Nie mam szans z taką osobą. No oczywiście ja się mogę wysilać, męczyć, no ale nie będę się wyścigował z Unią Europejską, ani z innymi systemami paserskimi. No i tak się niszczy. Niszczy się, że ci, którzy są uprzywilejowani, niszczą tych, którzy nie są uprzywilejowani, a ci, którzy nie są uprzywilejowani, to są przeważnie dostarczycielami pieniędzy, które służą ich zniszczeniu ich samych. No więc ja nie wiem, jaka to jest motywacja do działania. Ale i przejdźmy teraz do drugiego. Dawaj. Listu, mianowicie... Czyli ta gruba rura teraz już, tak? No, ta grubsza taka rura, mianowicie chodziło o... Pyta się mnie facet tak, znaczy, no facet można powiedzieć, bo taki dość ten był toporny ten list. W każdym razie on się mnie pyta, czy opisuje taką sytuację, że ma firmę dwóch wspólników. Jest. I on jest z tym wspólnikiem. Ale coraz częściej dochodzi do scysji, dochodzi do konfliktów między nimi. W związku z tym on, czy to będzie moralne? No, zastanawia się na tym, no to znaczy, że nie jest tak bardzo źle. Ale czy to będzie moralne, gdyby on tę samą firmę, znaczy taką samą firmę powielił, czy to będzie przestępstwo, czy wspólnik go może skarżyć, że on powieli taką samą firmę i nie mówi co prawda o jaką firmę chodzi, ale chodzi mu o to, że chce zrobić swojemu wspólnikowi, z którym 4,5 roku są w biznesie i chce mu zrobić zrobić mu konkurencję. I co tutaj na ten temat odpowiedzieć? No, zależy, znowu, co jest napisane w umowie. No, wiesz, umowy nie mają, jak się domyślam, bo jak mieli umowę, no to nie byłoby takiego pytania. Chodzi o to, że takie rzeczy się zdarzają. I jak pamiętam na ostatnim naszym seminarium, a nie, czy nawet po seminarium, mieliśmy taką dyskusję i przytaczałem przykłady, które zaczerpnąłem z książek Thomasa Sowella, Ekonomia dla każdego i ekonomia stosowana, których opisuje kariery pewnych biznesmenów, jak na przykład, no powiem ostatni, prawda, Samuel Walton pracował, zdaje się, w JCPenney, czy w jakimś innym, nie, chyba JCPenney, tak, w takiej dużej sieci sklepowej i wpadł na jakiś tam pomysł, prawda, ten pomysł się nie spodobał kierownictwu, wyrzucili go z pracy i on, nie, to już nawet nie musiał się zastanawiać, czy działa etycznie, czy nie. W każdym razie wrzucili go z pracy i otworzył sieć własnych sklepów, która się nazywa Walmart i jest największą siecią teraz na świecie. JCPenney jest na skraju bankructwa, no to w każdym razie jest w fazie zmierzchowej. Ale są też takie sytuacje, kiedy dwóch ludzi, znam wiele takich przypadków, na przykład mam takich dwóch kolegów, którzy założyli firmę, oni mieli podobną firmę w Stanach Zjednoczonych, sprzątającą firmę. No i potem jeden przyjechał do Polski, ściągnął tego drugiego i założyli firmę, która była poddostawcą, outsourcing, jak to się fachowo mówi, dla kilku hoteli warszawskich, chyba w Poznaniu, gdzieś tam jeszcze, po prostu serwis sprzątający pokojówki. Prawda? No i ten jeden, ten właściwie można powiedzieć słabszy z nich, ten, który został ściągnięty ze Stanów Zjednoczonych, bo tam w tych Stanach już mu przestało iść, zauważył, że on może zrobić to samo, prawda? Że jak on, że jak, dlaczego, po co oni mają dwaj wspólnie prowadzić interes, kiedy można, mogą się rozdzielić i on zrobi, będzie konkurentem tego kolegi, albo jakoś tam, on tam co prawda próbował to tłumaczyć tym, że podzieli rynek, że nie będzie konfliktu, ale konflikt oczywiście powstał i tego kolegę, tego swojego, można powiedzieć, dobroczyńcę, czy jakiegoś takiego mentora, wyrzucił z pracy, w tym sensie, że odebrał mu kontrakt. No, znając wszystkie detale kontraktu, poszedł do zleceniodawcy i powiedział, że on może to wszystko robić, tam nie wiem, za 20% mniej. No i jak efekt był taki, że ten przegrany po trzech czy po czterech tygodniach odnaleźli go gdzieś u rodziny, tak go ten hotel szukał, jeden z tych hoteli, że go odnaleźli, bo tamten sobie nie dawał rady. Więc problem polega na tym, że takie zbyt pochopne decyzje rozłączenia się mogą być właśnie zbyt pochopne, czyli szkodliwe. Teraz żona mi przypomniała, mieliśmy kolegę, który prowadził Zakopanem przez kilkanaście lat, chyba 10 czy 11 lat, prowadził taką na oślej łączce szkółkę narciarską, miał tam mały wyciąg, tak sobie tylko tam przez 3 czy 4 miesiące, nie wiem jak śnieg był, dorabiał, ale samemu temu przedsięwzięciu, temu małemu wyciągowi na małej oślej łączce dla małych przeważnie dzieci towarzyszyła w ogóle jakaś fajna atmosfera. Przede wszystkim to był wyciąg o charakterze lokalnym, środowiskowym, więc większość tych dzieci, które tam jeździły, to były dzieci sąsiadów, prawda? To były dzieci, ludzi z okolicy, więc on im tam jakieś specjalne zniżki dawał, z wszystkimi się znał, oprócz tego przywoził ryby gdzieś tam od zaprzyjaźnionej hodowli pstrągi, więc te pstrągi tam smażył, do tego jakieś tam grille, do tego jakaś herbatka, troszkę herbatka z prądem, także wszystko, znaczy ten cały jego biznes miał bardzo w sobie bardzo dużo klimatu towarzyskiego, można powiedzieć nawet takiego przyjacielskiego. O czym nie wiedział właściciel tego zbocza, ponieważ to poletko było dzierżawione od człowieka, który oni się dobrze znali. I tenże właściciel wymówił. W pewnym momencie zauważył, że jak temu tak dobrze idzie, a ziemia jest jego, jak minął tam ten okres umowny, postanowił samemu stworzyć. On po prostu tamtego nie podpisze z nią umowy, wymówi mu to i sam założy taką szkółkę. No, minął rok, nawet rok chyba nie minął, nawet jeden sezon nie minął, nawet jednego sezonu nie potrafił poprowadzić, bo nie znał tej tajemnicy, która, znaczy ja nawet jak znał, może jakby tam się domyślił, nie potrafił tej kontynuować, czy powtórzyć, skopiować tego klimatu, tego właśnie przyjacielskiego, towarzyskiego klimatu, jaki towarzyszył tamtemu biznesowi. Ja mówię o jakichś drobnych sprawach. To czym się różnił JCPenney od Walmartu, to gdyby komuś powiedzieć, jaka jest różnica między formą organizacyjną sieci JCPenney, czy nawet Sears, a Walmart, to by się obśmiał, kiedy mu powiem, że pomysłem Waltona, za który został wyrzucony z pracy, było to, żeby wymagać od wszystkich pracowników danego sklepu, tego supermarketu, żeby jak zbliżą się, albo jak zbliży się do nich ktokolwiek obcy na odległość, zdaje się, 5 stóp czy 4 stóp, to muszą się uśmiechnąć do niego, no to by powiedział, no to jest to niemożliwe, żeby na tym zbudować biznes. A Walton właśnie na tym zbudował biznes. I to jest takie znaczki, które widzicie, twarzyczka z uśmiechem, prawda? Taka żółta twarzyczka z takim głębokim uśmiechem. To jest właśnie z tamtej epoki stworzony jakby symbol tego stosunku do klienta. No i wystarczy, że ten przejmujący, ten kopiujący nie zauważy tego, albo nie zrozumie tego, w czym się zasadza przewaga konkurencyjna takiego przedsięwzięcia. No i leży. I kopiowanie nieraz nie wychodzi. Ja myślę, że bardzo często nie wychodzi. No, więc to tyle, jeśli chodzi o odpowiedź na tę listę. Na te listy. Znam też takie przypadki. Miałem sam sąsiada, który w budynku, nie wiem, da się były dwa sklepy w tym jego budynku, w tej kamienicy na dole. W jednym z nich była wypożyczalnia filmów, gier komputerowych, filmów, kaset. No i on postanowił te wypożyczalnie stamtąd usunąć i skopiować biznes, ale właśnie zapomniał o tym, że to jeszcze trzeba umieć wytłumaczyć klientowi, jak zadzwoni i powie, że mu tam jakiś dysk nie idzie, że ma tu kliknąć tu, a tam nacisnąć gdzieś tam, prawda? On tego nie wiedział i biznes mu się rozleciał po dwóch czy po 3 miesiącach. Także jeśli chodzi o jak się ktoś zastanawia od strony etycznej nad tym postępowaniem, to może najpierw by się zastanowił od takiej strony, no nie wiem, utylitarnej. Jeżeli do niego etyka nie przemawia, jeżeli do niego nie przemawia, nie przemawiają względy, no nie wiem, solidarności, właśnie lojalności, takich rzeczy, no to niech pomyśli o swojej korzyści. Tutaj mam jeszcze jeden taki podobny list. No chyba, że się trafiło na wspólnika takiego, który przeszkadza. To jest zupełnie co innego. To jest, jeżeli masz wspólnika, który ci rozbija interes i dezorganizuje pracę, to z takim wspólnikiem trzeba skończyć. Bo dla dobra interesu. Albo wysłać go do sanatorium. Że co? Albo wysłać go do sanatorium. A to to właśnie. Można wysłać do sanatorium, ale te pobyty nie są długie. Po prostu trzeba albo porozmawiać, albo się rozstać. I tutaj chciałbym się powołać na słowa Teda Witkowicza, który zawsze mówi, że jak zakładasz biznes, jakiekolwiek przedsięwzięcie, to pamiętaj o tym, że najważniejszą klauzulą w tym biznesie, w umowie konstruującej ten biznes, ma być klauzula określająca sposób rozejścia się. Jak zostanie ten biznes rozwiązany? To jest bardzo ważne, bo przez to dochodzi do wielu konfliktów. Następny list mam taki. Dawaj. Chciałem zaproponować temat audycji. Powiedzmy, że z wypowiedzi pana usłyszałem sporo. Mówił pan kiedyś o cechach, które dobry przedsiębiorca powinien wykazywać. Chciwość, chęć bezpieczeństwa dla rodziny, solidność, niezrażanie się niepowodzeniami. Podobno ja tak mówiłem. Chciałbym, aby w audycji poruszył pan kwestię właśnie tych cech charakteru, które trzeba w sobie pielęgnować, rozwijać, aby osiągnąć sukces. Jeśli ma pan jeszcze pomysły, jak to robić, bardzo proszę, bo to byłoby pożyteczne dla takich młodych ludzi, tych, którzy jeszcze kształtują swój charakter. No to Janku, no to jak sprawić, żeby być pracowitym? Wiesz, bardzo często pracowitość jest pochodną odpowiedzialności, jest pochodną chciwości, jest pochodną lojalności. Wiesz, to wszystko zależy w jakim kontekście. Wydaje mi się, że... A wiesz, pracowitość... Ja tutaj kiedyś opowiadałem wam, jak Zandman mówił, świętej pamięci, Felix Zandman, opowiadał... Nie, bo mówiłem chyba, tak? Umarł 7 czerwca. Kilkanaście dni temu. No na audycji nie mówiłeś. Nie mówiłem, tak? No to teraz wam mówię, że zmarł Felix Zandman, jeden z najbogatszych Polaków na świecie. Zmarł w Filadelfii 7 czerwca 2011 roku. Bardzo ciekawy, wspaniały facet, którego każde powiedzenie było nie tylko aforyzmem, ale właściwie jakimś takim wskazaniem moralnym. Bardzo mało mówiłbym. Nawet mieliśmy kiedyś taki plan, że on będzie mi opowiadał o swoich doświadczeniach biznesowych, ja to będę spisywał, potem z tego zrobimy taki podręcznik, co zrobić, żeby nie robić błędów. No ale on był tak małomówny, tak nieśmiały, jeśli chodzi o mówienie o sobie, że tak mam kilkanaście stron tego, może gdzieś to kiedyś użyję. No w każdym razie Zandman zawsze mówił tak: ja pojechałem do Francji, nie znając języka, zapisałem się na Sorbonę i po pierwszym roku skończyłem 2 lata studiów, czy 3 lata studiów. On tam trochę już studiował w Polsce, na Politechnice w Gdańsku, ale w ciągu roku zrobił 3 lata, ale nie znał języka francuskiego, nauczył się w 3 miesiące. On mówi, właściwie takiej wiedzy normalnej, tej wiedzy kolokwialnej można się nauczyć dość szybko, jeżeli chodzi tylko o wiedzę. Natomiast to są jakby drugorzędne sprawy, tym bardziej w naukach współczesnej nauce, tych naukach, które się teraz najbardziej liczą, to jest tam informatyka, matematyka, prawda, logika, to wszystko jest, to informatyka, matematyka i logika to jest jakby jeden przedmiot. Biotechnologie, te nauki fizyczne, fizyka, to są elektronika, to są przedmioty, czy to są nauki, dziedziny, w których wiedza zmienia się tak szybko, że w zasadzie można powiedzieć, że można było, jeżeli ktoś zna warsztat i fundamenty, no to nie musi wcale dużo wiedzieć, dostając się, czy starając się o pracę w jakiejś firmie, ponieważ zanim sfidelizowane zostanie jego przyjęcie, bo to jest, prawda, najpierw interwiu, potem są jeszcze jakieś inne interwia, jakieś inne rozmowy kwalifikacyjne z innymi, zanim się podejmie decyzja o jego zatrudnieniu i się go zatrudni, to się może w tej fizyce, czy w elektronice, czy w informatyce tyle zmienić, że jego dotychczasowa wiedza, jeżeli byłby oceniany na jej podstawie, mogłaby się okazać bezużyteczną. Można się tego nauczyć. Jak ktoś się umie uczyć, to się może tego nauczyć. Natomiast najważniejsze rzeczy to są te, których się nauczyć nie można. Czyli właśnie ta lojalność, to co powiedziałeś, między innymi pracowitość. No ale pytanie było, jak się tego nauczyć? No właśnie, jak się tego nauczyć? Jak się nie da tego nauczyć? Wiesz, da się, mnie się wyda, mnie, da? Tak, jest, inny rodzaj trudności. Wiesz, to tego się nie nauczysz z książki, tego się nie nauczysz, może nauczycie to na pewno środowisko, jeżeli jesteś w środowisku, które te walory czy te zasady podziela. Wydaje mi się, że wiesz, religia, jakieś systemy filozoficzne, humanistyczne, to? No etyka, no nie wiem, to są dziedziny, które mogą ci pomóc, jeżeli czytasz. Dobrym podręcznikiem do czegoś takiego jest właśnie czytanie biografii wielkich ludzi. Bo w biografiach wielkich ludzi, wielkich nawet średnich, widać, że te cechy musiały wystąpić. Ja nie mówię o wielkich ludziach, jakichś tam, prawda, tak zwanych wielkich, tam Stalin czy Mao Tse-tung. Mówię o ludziach, o przedsiębiorcach, o ludziach, którzy sami dochodzili do sukcesów, tworzyli nowe systemy, nowe koncepcje, nowe dobra, nowe produkty, wynalazki. Więc ci ludzie musieli, napotykali na swoje słabości, na swoje trudności. I to były główne hamulce w ich życiu. No i oni nam pomogą, pokażą nam, jak to pokonywali. No właśnie, na przykład, no, zaczęliśmy o tych dopłatach unijnych. No można, no jak tam komuś brakło, załóżmy, nie wiem, Michael Dell miał taki moment, czytałem kiedyś fragment jego biografii, taki początkowy. Gdzieś tam wydrukowany był. W New Yorkerze, czy nie pamiętam. Że nagle mu dwóch głównych inwestorów się wycofało, jakieś, liczył na rodzinę, rodzina też się odsunęła. No i gdyby w Stanach Zjednoczonych, co prawda, nie ma funduszy unijnych i tam dotacji unijnych, ale mogły być jakieś inne dotacje. Jak w Zambii są, to myślisz, że w Stanach nie ma? No teraz, wiesz, ale unijnych nie ma. No, no jak? A droga w Zambii to z jakich pieniędzy budowana? To pomocowe, ale to były, ale on nie jest Zambijczykiem. No Michael Dell był Amerykaninem. No nie mógł skorzystać z funduszy jakieś tam, nie wiem, Small Business Administration, czy są takie organy państwowe, które rzekomo pomagają, ale nie skorzystał. I właśnie tu pokazał swoją klasę, ale nie tylko klasę, pokazał, że to było znacznie skuteczniejsze działanie niż posłużyć się czyimiś pieniędzmi. Wiesz, jak ktoś za ciebie coś zrobi, bo to de facto do tego się sprowadza, no ktoś za ciebie coś zrobi, no to oczywiście, że jest łatwiej, ale tu problem polega na tym, nie żeby było łatwiej, tylko żebyśmy się nauczyli, jak pokonywać trudne sytuacje, a nie żeby ktoś za nas je rozwiązywał. Więc wydaje mi się, że tak. Przykłady tych wielkich, wybitnych ludzi. Nawet i świętych. Może nawet poczytać o Tomaszu z Akwinu, o świętym Augustynie, o Urszuli Duchowskiej. To są postaci, które były wielkie. Einstein potem, prawda? To też to się zazębiała u nich właśnie ta refleksja religijna z ich konkretną działalnością. Nie znam, w tej chwili nie przychodzą mi do głowy jakieś konkrety, ale no po prostu ja nie jestem aniołem, więc nie chcę tutaj występować w roli jakiegoś kaznodziei, który będzie opowiadał o tym, owieczkom czy maluczkich będzie pouczał, ale spróbujmy. Każdy nas spróbuje. No nieraz może zrobić, mogę na przykład zrobić tak, że coś tam komuś, nie wiem, ukradnę, albo skopiuję, albo plagiat jakiś popełnię. No, ale ja tak tego dla zasady nie zrobię, bo to jest nieprzyzwoite. Albo nie tylko, że nieprzyzwoite, bo może to jest nieprzyzwoite, ale ja nie z tego powodu nie będę kopiował ani podkradał czyjegoś pomysłu, tylko z tego powodu, że jestem mężczyzną, że jestem człowiekiem ambitnym i chcę samemu do tego dojść. A co to za sztuka, jak skopiować czyjś pomysł, czy posłużyć się czyjąś pomocą, czy ingerencją, czy jakimś układem, czy jakąś korupcją. Ja sobie wyobrażam, że ci wszyscy przedsiębiorcy, tak zwany nie przedsiębiorcy, tylko ci biznesmeni, których cała jedyną umiejętnością jest to, żeby się dobrze dogadywać z politykami, żeby polityk był tam jakiś kontrakcik odwalił, albo tu za łapóweczkę, żeby ten tak, sojusz, jak to się nazywa? Publiczno-prywatny. Oni się wyuczą się tego sojuszu publiczno-prywatnego, czy nauczą się zdobywać dużo dotacji unijnych, że co? To przecież on wie, że on po prostu on nic nie umie. On działa na zasadzie takiej, że podkrada, okrada innych ludzi, osłabia innych ludzi i przez to gdzieś tam relatywnie może ich nie wiem, być pokonywać, prawda? Ale to nie jest sukces. To jest tak samo jak na dopingu, no ale jeszcze tak, ja nie wiem, nawet chyba doping jest bardziej moralny, czymś bardziej sprawiedliwym niż takie posługiwanie się brudem. No to jest, ja nie wiem, ja bym się wstydził, no jakieś łapówy, jakieś przeniewierzanie się zasadom po to tylko, żeby mi ktoś tam coś załatwił. Nie, dziękuję bardzo. Mnie to po prostu wisi, no. Ale w momencie, kiedy mnie taka, wiesz, złość ogarnia, że ten tamten sobie to załatwił, a ja nie, to ja sobie próbuję załatwić, ale samemu. No i walczę. Myślę, że to jest jakiś sposób. Żeby założyć sobie, że ja jestem kimś, chcę do czegoś dojść. Człowiek, który nie potrafi przezwyciężyć trudności, na jakie natrafia w swoim życiu, czy w tym wypadku w konkretnej działalności, w swojej działalności przedsiębiorczej czy biznesowej, no to daleko nie zajdzie. No bo to się rzadko zdarza, że przyjechał jakiś wielki, nie wiem, szejk, czy jakiś tam współwłaściciel IBM-a, facet, który ma pakiet kontrolny IBM-a i przyjechał i dał jakiemuś Jasiowi Wiśniewskiemu czy Kowalskiemu 100 milionów dolarów, żeby sobie też otworzył jakiś biznes. No nie ma takich sytuacji. Trzeba po prostu, ci, którzy są wielcy, to oni przeważnie, pewnie, że trochę szczęście jest, ma znaczenie, ale tak to trzeba się, o, mamy jakiegoś Hansa Klopsa. Tak, cześć, jest. Hans. Cześć, Hans. Halo? Heil Hitler. Halo? O, witamy cię. No, cześć, słuchamy cię. Heil. Słuchaj, no nas, jedź. Słuchaj nas w Skype'ie. No proszę, mów. Nie słuchaj nas w radiu, tylko w Skype'ie nas słuchaj. Halo? No dawaj, dawaj, dawaj. No dobra, chciałem się zapytać coś pana Fiora. Dawaj. Bo on przed chwilą powiedział, że dogadywanie się z jakimiś tam firmami to jest niemoralne. Ja nie powiedziałem tak. No jak to, nie przed chwilą pan tak powiedział? Ja powiedziałem dogadywanie się z politykami i instytucjami politycznymi, a nie z firmami, bo z firmami to jest, to może być joint venture, może być partnerstwo, może być jakaś inna może być jakieś inne wspólne działanie. Wiele tak biznesów się rozwija poprzez łączenie się, jak akwizycje, czy kupowanie, czy przejmowanie, a ja mówię o tym, kiedy mi ktoś poprzez w zamian za jakąś łapówkę, czy jakiś inny przywilej załatwi kontrakt rządowy, czy jakiś tam... No nie, no bo po prostu sobie przypomniałem, jak pan opowiadał, jak za komuny pan opowiadał, że poszedł pan do sklepu mięsnego i powiedział, że pracuje pan, czy jest pan dyrektorem sklepu meblowego, jakby pan coś chciał, no to tego, nie? To mogę panu załatwić? No i odwrotnie, nie? Poszedł pan wtedy do sklepu, nie wiem, meblowego i powiedział, że pan pracuje w sklepie mięsnym, jakby chciał, nie wiem, no w tym sensie, nie? Tak, no mi się wiesz, to nasunęło. No ale, no i słusznie, no tak było rzeczywiście, nie mówiłem, że jestem dyrektorem, tylko jest... No jeśli wtedy tak było, no to teraz jest po prostu tak samo, tylko po prostu... Nie jest tak samo, no to jest duża różnica, nie jest tak samo. Bo wtedy, wtedy nie było biznesu, nie było przedsiębiorczości. To był system, w którym prywatna własność praktycznie nie istniała. Przynajmniej prywatna własność środków produkcji nie istniała. Ja tego nie robiłem. Tam istniała, bo mój ojciec tam prowadził jakąś tam własność, znaczy tam prywatną, znaczy biznes tam wspólnie by, nie? No tak, ale to zawsze było obciążone jakimiś właśnie albo domiarami, jak się nie współpracowało z komuną, albo... Nie, to właśnie teraz tak bardziej myślę jest. Znaczy ja pamiętam na przykład, jak mój ojciec na przykład opowiadał, on prowadził warsztat samochodowy i on po prostu prowadzał do cechu jakąś tam składkę, nie? Taki ryczałt. No i miał spokój. To nie było tak jak teraz, że na przykład, nie wiem, musi odprowadzić jakieś tam całe te rozliczenia i tak dalej, co nie, tylko po prostu prowadzał, nie wiem, jakąś tam część swoją do cechu i miał spokój. No i to, co po prostu zarobił, to było wtedy do jego kieszeni, nie? A teraz myślę, że po prostu jest, można powiedzieć, nawet gorzej, bo trzeba się rozliczać z każdego grosza. I oprócz tego się prowadzi swój biznes, trzeba zatrudnić sekretarkę, jakiegoś tam, nie wiem, kogoś, żeby podatki obliczał i tak dalej, nie? Słuchaj, ale nie. To może jest gorzej, może jest trudniej, ale nie, że gorzej. Możesz powiedzieć tak, że w tej chwili są inne reguły gry i... które są trudniejsze. No, ale ja tutaj oczywiście, ja tu zauważyłem, no właśnie wtedy się ten twój tata dogadał z władzami, bo ten cech blokował powstanie tak każdego właśnie, innego warsztatu w okolicy. Nie, cechy to było stronnictwo demokratyczne, to był, wiesz, drobny biznes, drobna... to było stronnictwo demokratyczne, które było sojuszniczym stronnictwem dla PZPR-u. No dobrze, ale jeżeli na osiedlu był warsztat, to już drugiego nie pozwolili otworzyć. Nie? No to wiadomo, że jakiegoś tam milionów tam się nie zrobiłeś, nie? Tylko po prostu chodzi o drobny biznes jakiś tam, że tak jak, nie wiem, czy ty mówiłeś, czy twój kolega, że wolałby odprowadzić teraz jakiś tam ryczałt, żeby miał spokój z tym wszystkim i żebym nie musiał robić tych wszystkich rozliczeń, a mówisz, że za komuny po prostu tak było. Czyli było w tym sensie lepiej. Ale nie było, bo nie mogłeś otworzyć drugiego warsztatu obok. To musiałeś mieć licencję. Nie, no tak, oczywiście. Dlatego było łatwo, bo nie trzeba było klienta zabiegać, no bo już koledzy zadbali o to, żeby nie było konkurencji obok. Była monopolizacja, było ograniczanie właśnie konkurencji. Oczywiście w dalszym ciągu to jest. Tutaj Hans Klopp ma rację, ponieważ jakby gro tych zjawisk w dalszym ciągu występuje. W dalszym ciągu są łapówki, w dalszym ciągu jest korupcja, czyli łapówki. W dalszym ciągu są układy, które oczywiście tam decydują, ale jednak jest duża sfera w porównaniu do tego, co było kiedyś, jest duża sfera wolności o tyle, że możesz mieć nieograniczoną ilość, możesz się dorobić nieograniczonego majątku. prawda? Ten majątek ci opodatkują znacznie, może nawet dotkliwiej niż kiedyś, ale według pewnych jasnych, czy tam... czy według, mniej jasnych? No, mniej jasnych reguł. Kiedyś nie było czegoś takiego. Byłeś pozbawiony kapitału, byłeś pozbawiony możliwości bogacenia się, byłeś wrogiem społecznym, z założenia byłeś wrogiem. Teraz się mówi, że przedsiębiorca, czy biznesmen, kapitalista, to jest ktoś, kto no, współbuduje właśnie z partią przewodnią, współbuduje dobrobyt społeczeństwa. Natomiast... Mówią czasem, jak już nie mają żadnych argumentów, jak im się nie dopina budżet, to mówią, że to nie oni, tylko społeczeństwo osiąga sukcesy. No i oczywiście mówią o tym wtedy, kiedy właśnie tych sukcesów nie ma, żeby pokazać, że to też i społeczeństwo jest winne, prawda? Bo bezrobocie jest spowodowane tym, że pracodawcy nie chcą zatrudniać ludzi, a inflacja tym, że są chciwi i podnoszą ceny, nieskończoność. To jest taka retoryka, ale no, ale to jest to są właśnie, to jest jakby konsekwencja, albo może nawet rezultat, albo może nawet i prawie, że to samo, co było w socjalizmie, to znaczy błędne rozumienie roli człowieka, roli jego działania, jak się ten świat toczy. Więc, no, oczywiście, że istnieje, ale są różnice. Ja myślę, że zauważamy różnice. No tak, prawda? Oczywiście, że są jakieś tam różnice. No. Ale proszę, w biznesie, jak ty będziesz chciał biznes prowadzić tak, żeby mieć święty spokój, to ty idź, wiesz, na zasiłki, znajdź sobie jakiś dobry zasiłek. Bo biznes nie polega na tym, żeby mieć święty spokój. Biznes polega na tym, żeby przezwyciężać trudności bardziej, łatwiej albo być skuteczniejszym niż konkurenci. I wtedy osiągasz swój cel. Jeżeli ci przeszkadza ta władza tutaj, możesz się przenieść do Londynu, a jak ci przeszkadza Londyn, to jeszcze w Stanach Zjednoczonych jeszcze stosunkowo duża konkurencja istnieje, w związku z tym możesz sobie tam pohulać, powalczyć z konkurencją. A jak ktoś chce tak się, wiesz, ustawić, no to no, można kokainą handlować. Ja teraz, dzisiaj czy przedwczoraj tu oglądałem w takim programie, że 8 tysięcy, dealer zarabia 8 tysięcy złotych dziennie. Dealer amfetaminy i marihuany. No to nie są takie znowu strasznie. Amfetamina to jest lekarstwo, prawda? A marihuana to są zioła. No to znowu nie jest ani takie ryzykowne. Poza tym tu nie ma gangsterów takich jak w Meksyku, że cię zastrzelą. No nawet najwyżej policja ci tam zabierze, no to pójdziesz na 2 lata posiedzieć. Ale 8 tysięcy miesięcznie... 8 tysięcy dziennie zarabiasz. To tak już doświadczeniem, klientami stałymi. No. Także... No, to strzelić też mogą, nie? Ale to ryzyko zawodowe, jak to się mówi, nie? Znaczy ja nie słyszałem, żeby jakiegoś dealera narkotyków ktoś zastrzelił w Polsce. Bo oni strzelają z tłumikiem, dlatego nie słychać, wiesz? Używają tłumiku. Okej, okay, Hans, jeszcze coś chcesz skomentować? Skąd? Nie, spoko. Okej, okay, no dzięki wielkie za telefon. No i dzwońcie do nas. 222-195-321. Dzisiaj taka luźna rozmowa na tematy moralistyczne trochę. No ja wiem, czy luźna. No może i luźna. W każdym razie, wiesz, no, jak się nauczyć, być uczciwym. Być porządnym człowiekiem. No. Więc mnie się wydaje, wiesz, ja nie mam takich doświadczeń ani pedagogicznych, ani umiejętności pedagogicznych czy oratorskich, żeby wzbudzić w kimś chęć życia bycia dobrym człowiekiem. Zasad. Ja tylko po prostu mogę stwierdzić, że to się po prostu opłaca. No to jest jakby najniższa najniższa ranga, czy jakby to powiedzieć, że no to jest niska pobudka. No. Bardzo niska. Bardzo niska. No ale jak już, ale ona jest skuteczna, no bo chcemy być lepszym człowiekiem, prawda? No to jeżeli będziemy to robić pod wpływem nawet niskich pobudek, ale te niskie pobudki doprowadzą do tego, że będziemy lepsi, no to dlaczego nie? Daniel, mamy Daniela na antenie. Cześć, Danielu. No cześć Kamilu, cześć Janie. Cześć. Ja mam taką swoistą metodę, odpowiedź na to, jak się nauczyć pracowitości. Dawaj. No. Sam skorzystam. Trzeba zacząć praktykować. Trzeba coś zacząć robić do momentu, aż się stwierdzi, że się jest tym dobrym. No wiesz, ale to dobrym, a pracowitym to jeszcze nie jest wszystko. Mnie się wydaje, że bardzo pracowitości uczy taki sprawiedliwy, czysty, purytański sposób bycia, nawet polityka. To znaczy, nie ma żadnych zasiłków, nie ma żadnej litości, tak jak właściwie w takim obcowaniu na co dzień w Ameryce jest coś takiego, że Amerykanie pomagają, to jest bardzo filantropijny naród, ale pomagają tylko wtedy, kiedy człowiek jest w potrzebie. Nie ma czegoś takiego, żeby cię jakiś tam Amerykanin, nie wiem, zaprosił na ryby czy na grilla, dlatego że akurat chce ci pomóc, prawda? Albo żeby ci dał pieniądze. Nie, chociaż czasem jak potrzeba pieniędzy, to też możesz poprosić kogoś i ci dadzą. Moja córka kiedyś zabrakło jej parę dolarów, znaczy szukała, zabrakło jej pieniędzy i benzyny równocześnie i nie miała karty kredytowej, wyjechała tak na chwilę gdzieś tam na zakupy i zabrakło jej. I poszła na stacji benzynowej, zaczepiła dżentelmena i mówiła: proszę im 5 dolarów pożyczyć, ja panu te 5 dolarów, jak przyjadę do domu, no, proszę im powiedzieć, gdzie to ja je panu oddam. No i dał 100 dolarów. No. No i ona mówi, że to jest za dużo. Ona mówi, to pomożesz komuś innemu kiedyś tam, prawda? Więc Amerykanie są ludźmi dobrymi, ale i uczynnymi, ale są również bardzo okrutni. Jeżeli ktoś jest wykształcony, ma zdrowe, ma dwie ręce, ma dwie nogi, jest zdrowy i sobie nie radzi, to jest jego wina i nie będą mu pomagać. Ponieważ znaczy, że mu się nie chce pracować, że mu się nie chce robić. Więc mnie się wydaje, że praktyka, taka praktyka życia za swoje, na swoim, albo za swoje przede wszystkim. Czyli że nie liczymy na innych, tylko liczymy na siebie. Ten cały, te wszystkie socjalizmy, te wszystkie, czy quasi-socjalizmy, ale właściwie to można powiedzieć socjalizmy. Dzisiaj to też, jeśli to nawet jeszcze nie jest socjalizmem, to będzie socjalizmem, bo to w tym kierunku idzie, prawda? Bo coraz więcej tego państwa, bo najpierw państwo doprowadziło poprzez socjalizm do ruiny jakiegoś jednego banku, potem drugiego, potem całego sektora bankowego, potem jeszcze będzie musiało ratować oprócz sektora bankowego jeszcze jakieś inne sektory i tak się w sumie zrobi to, co już kiedyś było. Przecież już coraz więcej, zobaczcie, kto się zbiera. Jest kryzys bankowy, niewypłacalność obligacji greckich, zbierają się ministrowie, zbierają się premierzy, nie zbierają się biznesmeni. No przecież to jest nie do pomyślenia, więc te socjalizmy oduczają człowieka chęci do pracy. Dlaczego? Zobaczcie, jeżeli do tej pory było tak, że jakaś tam, nie wiem, dziewczyna z trojgiem nieślubnych dzieci pozwalała sobie na czwarte nieślubne i na piąte, bo wiedziała, że im więcej tych dzieci będzie miała, tym więcej dostanie zasiłków, tym łatwiej będzie przeżyć. No to teraz się okazuje, że nie tylko dziewczyny takie sobie, tylko największe, najpotężniejsze biznesy, banki, General Motors, największa korporacja, i przecież to była największa korporacja na świecie. Musiała dostać zasiłek rządowy, bo by sobie nie poradziła. No to powiedzcie mi, kto teraz będzie, myśmy się kiedyś zastanawiali, czy inwestowanie w banki nie jest najlepszą inwestycją, ponieważ jest to, bank to jest firma too big to fail, czyli za duża na to, żeby mogła upaść, w związku z tym zawsze będą mi rządy ratowały. No tylko w pewnym momencie należy sobie odpowiedzieć na pytanie, z czego te rządy będą ratowały i tu można się trochę na tej inwestycji przejechać. Więc lepiej się nie bawić z takimi, takie biznesy. Ja w ogóle jestem przeciwny szukaniu sposobów, szukaniu, wiesz, jakichś luk prawnych po to, żeby stworzyć, no nie wiem, firmę, która gdzieś tam jakieś te słupy, jakieś kombinacje. Pewnie, że czasem to jest jedyny sposób ucieczki przed, nie wiem, przed podatkiem, czy przed jakimś innym idiotą, który ci zakaże działalności, czy utrudni działalność, ale generalnie po prostu nie bawić się z niegrzecznymi ludźmi, nie bawić się z złodziejami, nie bawić się z ludźmi cynicznymi w żaden sposób. Nawet okay, nie wchodzić z nimi w układy. Ja wrócę do Daniela, bo coś widzę, Danielu, że ty też chyba tak przez praktykę się pracowitości uczysz, bo tu zdjęcie na Skype'ie masz chyba w biurze. A nie, to jest stare zdjęcie, to takie, nie wiem, 15 lat temu robione, także, no, widziałeś mnie, to wiesz, jak wyglądam. No, ale zapracowany gdzieś tam przy biurku siedzisz. A nie, to tylko takie public relation. Okej, okay, Daniel, słuchaj, popatrz, cały, teraz jak weźmiesz większość problemów, jakimi się tutaj, z jakimi się zmaga, no, rząd czy władza, To wszystkie problemy polegają na tym, że jedni ludzie chcą ukraść drugim ludziom pieniądze. Homoseksualiści, feministki, aborcja, to wszystko jest, że jedna grupa chce ukraść drugiej pieniądze. Te wyrównywanie szans, pomoc dla biednych, pomoc dla innych, nie wiem, jakieś tam para równości i tak dalej, to wszystko jest, ekologia, tutaj mi żona podpowiada, to wszystko jest. To wszystko jest biznes polegający na tym, żeby ukraść pieniądze innym ludziom. No ale no więc dlatego ja bym się w ogóle nad tym nie zastanawiał. Nie można takie biznesy wchodzić. No, my możemy, moglibyśmy z Kamilem, ja nawet tak sobie myślałem kiedyś. Poznałem faceta, który nie jego poznałem, tylko pokazano mi człowieka, który zarabia 3 miliony złotych rocznie. A ja mówię, co on takiego robi, bo nie wyglądał na 3 miliony złotych rocznie, że tak z wyrazu twarzy nie wyglądał na człowieka, który potrafiłby 3 miliony zliczyć, a co dopiero zarobić. Okazuje się, że on prowadzi dość dużą, wpływową organizację ekologiczną, która pilnuje biznesu albo na straży równości. Chroni społeczeństwo przed biznesem, który mógłby zanieczyścić środowisko. No i za to, że tak chroni, to dostaje 2, 3, 4 miliony rocznie. To rzekomo jakaś tam fundacja, ale to generalnie tą fundację... Coś być może jeszcze pod stołem od znajomych. No, w każdym razie to są złodzieje, to nie są biznesy, to jest złodziejstwo. Z takim czymś, od takiego czegoś należy z daleka. Patrzcie się, facet, czytam teraz w ostatnim wproście, jest lista 100 najbogatszych i tamten gość od InPostu, mówiłem wam kiedyś że powstaje konkurencja dla Poczty Polskiej. 10% przejął rynku. Tak. On ma już 10% rynku, ma 33 lata chłopa. Ja podziwiam takiego faceta, tak jak podziwiałem, czytałem, już nie pamiętam jak on się nazywa, nigdy nie mogę zapamiętać, ten, który założył Federal Express. Założyć pocztę, to jest, można powiedzieć, no niewyobrażalnie trudne Janku, zadanie. Stworzyć sieć, słuchaj, na cały kraj. Znajoma się teraz przeprowadziła nad morze i jeździ tylko i wyłącznie jedną linią. Wiesz dlaczego? Małe autobusiki, dobre warunki, działająca klimatyzacja i gniazdko na notebook. No proszę. Wyobrażasz sobie, listwa przykręcona przy każdym siedzeniu, masz prąd, masz internet, Wi-Fi w autobusie masz. No dobrze, a daleko? Jeżdżą? No, Kołobrzeg Jędrzejów na pewno kursuje. A, więc okay. Nie pamiętam jaka nazwa i tak dalej, ale to jest dopiero coś, żeby zrobić Wi-Fi w autobusie. Bym się pewnie załapał za konferencję, gdybym wiedział. I to PKS 75 zł, a oni 26 zł chcą za taką trasę? Kurde, no, wiesz, problem polega... Kula. No, widzisz, no, ale to możesz zawsze skorygować, my ci znajdziemy, znajdziesz jakąś inną trasę. Może na przykład przasniesz do, nie wiem, Ornety, czy gdzieś tam. Słuchajcie... Wolałbym ze Słupska. Albo ze Słupska, proszę bardzo. Słupsk. Tam zresztą są domki w Słupsku, słyszałem. Okej, okay, dzięki ci wielkie, Danielu, rozłączamy się, bo cześć, kolejni też chcą porozmawiać. Więc mnie się wydaje, że nawet duże pieniądze nie uzasadniają tego typu kompromisów, żeby... Ja się... To był banan. Banan? Banan. Aha. No. W każdym razie, no to banan poszedł. Więc to jest, to są te refleksje, które tutaj którymi się podzielono. A teraz poczekajmy. A no tutaj no, jakieś o nieruchomości. Aha, o nieruchomościach to może oczywiście wrócimy do tego, bo tutaj mnie namawia pewien młody człowiek, żeby napisać podręcznik, żeby spolszczyć te no, żeby napisać podręcznik dla inwestorów w nieruchomości. Nie podręcznik o nieruchomościach, bo tu na pewno te podręczniki to piszą te firmy prawnicze takie i na każde zagadnienie drzwi to pewnie jest 1700 stron, potem okno to drugie 1700, bo to jest tak wszystko wyregulowane, że się płakać chce. Ale ja mówię o tym, jak można byłoby wiesz, jak można inwestować, jak można wykorzystać jeszcze tę lukę, jaka istnieje, że a luka to jest taka, że po prostu nieruchomości są jeszcze prywatne w dalszym ciągu. Można je kupować, posiadać i zarabiać. I tracić też można. No, ale wiesz, ale chodzi o, jeżeli określimy pewne zasady, no to też określimy i ryzyko, nie? Jakie występuje, jakie ryzyko może się wiązać, nie wiem, z takim kupnem czy z innym. Ja tutaj chciałbym, właściwie nie wiem, czy ten temat was zainteresuje, ale chciałbym tak zaanonsować. Mianowicie już wspominałem, że całe zło się bierze z banków, ale mówiliśmy kiedyś o franku szwajcarskim i wydaje mi się, że problem już w aspekcie nieruchomości i tych kredytów zaciągniętych we frankach szwajcarskich jest taki, że to nie, nawet nie parytet złotówki do franka jest problemem, tylko problemem jest potworna faszyzacja czy kartelizacja systemu bankowego. I system bankowy mamy tak skonstruowany, że w zasadzie nie daje szansy klientowi. My konsumenci nie mamy najmniejszej szansy w zderzeniu z bankiem. W Stanach Zjednoczonych ja mam tę szansę, że biorąc pożyczkę, biorę ją na 30 lat na stały procent. I ja wiem o tym, że jeżeli wziąłem pożyczkę na 6,25% na 30 lat, tam nie wiem, 180 tysięcy dolarów, to moja rata będzie wynosiła 977 dolarów i 33 centy. Każdego miesiąca nikt mi tego nie może zmienić, podnieść, obniżyć. Natomiast u nas mamy tak, zmienne oprocentowanie, mamy oprócz tego bankowy tytuł egzekucyjny. No to podobno się z tego wycofują, ale to nawet, no załóżmy, że się z tego wycofają, to jeszcze coś takiego jest. Jak ja biorę pożyczkę hipoteczną w Wielkiej Brytanii, czy w Kanadzie, w większości krajów Zachodu, i wziąłem 100 tysięcy dolarów, to ja daję w zamian bankowi dom. Hipotekę. No dom. Na dom. Na przykład. Nie dom. Hipotekę domu. I ta hipoteka jest warta 100 tysięcy dolarów. Tak jest. Jeżeli bank nie sprzedawszy hipotekę, czyli przejmując dom, załóżmy, ja nie wypłacam, nie spłacam kredytu, i bank przejmuje ten mój dom i nie sprzeda go za te 100 tysięcy i za sprzedaż domu nie jest w stanie pokryć tego długu hipotecznego, tych 100 tysięcy dolarów, to strata mnie, banku. To nie obchodzi, to jest problem banku. Bank się decyduje udzielić im pożyczki, dlatego w takiej i takiej wysokości, biorąc pod uwagę taki i taki zastaw, bo to jest pożyczka hipoteczna, czyli podzastaw hipoteki. W Polsce jest tak, że nawet jeżeli ja oddam, bank weźmie dom i sprzeda ten dom, a nie uzyska tych pieniędzy, które ja pożyczyłem, to ci wejdzie na inne hipoteki. Jestem dłużny bankowi i będę ścigany i kiedyś te pieniądze odzyska. Bank jest zwolniony również z ryzyka tego walutowego, jeśli weźmiemy kredyt walutowy. Bank jest zwolniony, robi co chce, praktycznie robi co chce, jeśli chodzi o spready. Tam się, teraz jacyś myśliciele chcą zatrzymać te spready, ograniczyć. To w ogóle jest absurd, bo jakiekolwiek działanie, no, kolejna regulacja, to wszystko jest spowodowane tym, że każde działanie banku czy klientów banku jest wyregulowane co do sekundy. I konsekwencją tego są właśnie te olbrzymie koszty i można powiedzieć samowola. Dlatego, że banki szukając ujścia czy luki w regulacjach, no właśnie robią takie triki, a jeżeli ten taki trik zostaje odkryty, no to robią kolejne, prawda? Potem trików to się ci u nas dostatek. Mamy Mariusza na antenie. Cześć, Mariusz. Halo? Myślę, nie? O, głośniej, głośniej. Dawaj. No więc ja chciałem tutaj się odnieść, bo Janek wcześniej stwierdził, że odnośnie tego gościa, który robi tą konkurencję Poczcie Polskiej. Tak jest. Tak. Powiedziałeś, jak to było, że ty mu... Kurczę, wyleciało mi właśnie słowo, to jest najgorsze. Ja tak, mu podziwiam faceta. A, no. Właśnie. I ty powiedziałeś, że ty go podziwiasz, no a ja ze swojej strony chciałem powiedzieć, że ja mu współczuję. Ja mu współczuję tego, bo i że ja, że tak powiem, nie żyję tu od dzisiaj, i tak nie, tylko od już jakiegoś czasu i ja się spodziewam, że gościa po prostu zniszczą. Dlaczego? Bo jeżeli ktoś robi konkurencję w państwowej firmie i oczywiście ta konkurencja jest dużo lepsza, więc państwowa firma sobie przestaje radzić, to państwo się bierze za gnojenie tego człowieka, który jest po prostu lepszy. Nie za przestanie śruby w państwowej firmie, tylko zagnojenie tego, który jest, prawda, lepszy, prywaciarka, więc spodziewam się, że będzie miał masę kłopotów przez to, że będzie lepszy. Ja będzie. Powiem, on już miał masę kłopotów. Ta, i ma nadal. Miał masę kłopotów. I wiesz, jak tak się temu przyjrzeć, to tak, korzysta w dużo pieniędzy dostał od Unii i dużo mu robi trudności państwo. Państwo w dalszym ciągu podtrzymuje monopol Poczty Polskiej. To jest w ogóle skandaliczna historia, to co Poczta Polska robi. Jak podnosi koszty działania, ile robi błędów, ile robi krzywdy ludziom, ta beznadziejna działalność tej instytucji, którą podtrzymuje właśnie monopol państwa, ale mimo wszystko no, wpadł na dobry pomysł, związał się z Deutsche chyba Post i on zdaje się z Deutsche Post to wszystko robi. Oczywiście, że to nie jest to, co powinno być, ale mnie chodzi o faceta, on to zaczął, on się odważył, mnie chodzi o to, że chciałem pokazać, że jest, wiesz, no, masz jakieś marzenie, jakiś rzeczywiście duży zamiar, no to trzeba go realizować własnymi siłami. Mam taką jedną informację do wszystkich, którzy słuchają. Mianowicie kolega mój pracuje na budowie, budują te takie autostrady tutaj, prawda, na to euro, prawda, i tak dalej. I robi to firma Avas, czy coś takiego, taka grecka, za to odpowiada. No i, że tak powiem, wiem z pierwszej ręki, że już ją próbują zniszczyć. W sensie, tak jak zniszczyli tych Chińczyków, że nagle tam masa kontroli, kontrola za kontrolą i tak dalej, to tutaj już słyszę, bo on tam pracuje i mi opowiadał, że właśnie ma przyjechać jakiś ten z komisji drogowej do odbioru, się umawia z nimi na konkretną godzinę, czekają ileś godzin, do niego dzwonią, a on im odpowiada, że on nie ma czym dojechać. I takie już co chwilę jakieś kontrole im tam się wbijają z Generalnej Inspekcji Dróg, wstrzymują im pracę i tak dalej. I tam już firma zaczyna myśleć, czy się nie wycofać, bo z jednej strony musi karę by zapłacić, jakby się właśnie wycofała tak nagle teraz, a z drugiej strony no nie mogą pracować. I to jest w zasadzie to samo, co było właśnie z tymi Chińczykami. Się potem pierdzieli tam ci Chińczycy, nagle tak sobie zrezygnowali, a sami Chińczycy są zdziwieni, że oni mieli zamiar jeszcze negocjować i tak dalej, a nagle się ich odstawia na bocznicę. No i to jest celowe działanie tych, prawda, naszych polityczno-mafijnych sukinsynów, że kolejną infrastrukturę chcą rozwalić, nie dając szansą prywaciarzom na zrobienie czegokolwiek, na naprawienie, bo gdyby faktycznie były jakieś błędy, to wystarczy je wykazać i prywaciarz zaraz naprawi, ale oni mają zamiar powiedzieć, że są błędy i tyle, i wyrzucić gości z interesu, także nie będzie żadnej infrastruktury, bo wypierdzielają wszystkich, z tego co wiem, to już ten koncern grecki, który to robił, ma zamiar w ogóle się wycofać całkowicie z inwestowania w Polsce, bo już mają serdecznie dosyć tej wszystkich. Niech zaczną inwestować u siebie. No wiesz, tutaj to akurat ten przykład nie jest najzdrowszy, ale ja znam przykład innej firmy, zdaje się portugalskiej, która jak zaczynała w Polsce budowę autostrad, to miała doświadczenie, że wybudowała 6 metrów jakiejś polnej drogi w Portugalii. Reszta po prostu zawsze stworzyła się grupa, jakiś jeden rozumiesz, czerwony z województwa takiego, potem drugi jakiś tam z jakiejś innej partii, z jakiegoś innego województwa, strzyknęli się, mówi Józek, będziemy budować autostradę, tam znajdź tych, oto w Portugalii takiego mam kolegę, co buduje polne drogi, tu 6 metrów już wybudował i tak tworzą przedsiębiorstwa, potem się oczywiście w pewnym momencie albo nie potrafią czegoś zrobić, albo zrobią źle, potem się to wali, no zobaczcie te wszystkie stadiony, to wszystko, no, ale tragedia jest taka, że nie ma alternatywy, bo wszyscy tak postępują. Ale na przykład pamiętam, że we Wrocławiu była taka historia, że wywalili gości, którzy robili stadion we Wrocławiu, bo stwierdzili, że są jakieś tam niedociągnięcia. I nie, że poinformowali, że są niedociągnięcia, naprawcie to, tylko od razu im wymówili umowę i ich wyrzucili. Po prostu na dzień dobry. No, a teraz ci się procesują z tym Wrocławiem i będzie proces i rozumiesz, już oni, tam już ktoś inny, inni koledzy wybudowali ten stadion, czy skończyli stadion, a ci odzyskają jeszcze 50 milionów odszkodowania, bo im sąd zasądzi, ponieważ to są działania bezprawne. No jesteśmy rzeczywiście, żyjemy w strasznym kraju, ale jak mówię, nie ma alternatywy i nawet boję się, nie boję się tego powiedzieć, że nawet chyba nie istnieje alternatywa, bo to jest w ogóle obecna moda czy trend na taką władzę, która zajmuje się wszystkim w sposób, można powiedzieć, nie tyle nieograniczony, co nieodpowiedzialny. No i nawet na to niezawiśli sędziowie czy niezawisły wymiar mściwości nie jest w stanie sobie poradzić. Słuchajcie, już jest po 10:00, okay, kładźcie się spać. Dzięki wielkie, Mariusz, trzymaj się. No, dziękujemy Mariuszu, Mariusie. Bardzo was serdecznie żegnam i może do środy nam się uda dociągnąć jakoś i za tydzień się spotkamy, co? No, myślę, że to jest nawet bardzo prawdopodobne. Jutro święto, potem długi weekend, więc odpoczywajcie. Pracujcie. Ale cały czas pamiętajcie o tym, że inni, jak wy odpoczywacie, to inni mogą działać i was pokonają, prawda? Po weekendzie budzicie się, patrzycie się, a tu już 3 firmy was wyprzedziły w rankingach i zabrały wasz udział w rynku. Więc dlatego pamiętajcie, że z odpoczynkiem też trzeba uważać. Dokładnie. Tak, do zobaczenia za tydzień. Cześć. Albert, wychodzimy!